tvoje, zovi me mila, ako hoćeš sve dok mogu biti tvoj. Ovaj čovjek ovdje, ako neko pita, to je stari znanac, reci ljubavi. Na venčanje tvoje, zovi me mila, ako hoćeš sve dok mogu biti tvoj. Ovaj čovjek ovdje, ako neko pita, to je stari znanac, reci ljubavi. Za večernim stolom sada sediš eto i ne gledaš nikog, nikog oko sebe. A što bi gledala, vidjet ćeš mene. Stavi svoj potpis i idi što pre. Za večernim stolom sada sediš eto i ne gledaš nikog, nikog oko sebe. A što bi gledala, vidjet ćeš mene. Stavi svoj potpis i idi što pre. Čanje moje, zvaću te mila, ako hoćeš mlada, možeš biti ti. Ova žena ovdje, ako neko pita, to je moja ljubav, moja prva ljubav. Na venčanje moje, zvaću te mila, ako hoćeš mlada, možeš biti ti. Ova žena ovdje, ako neko pita, to je moja ljubav, moja prva ljubavi. Za večernim stolom sada sediš eto i ne gledaš nikog, nikog oko sebe. A što bi gledala, vidjet ćeš mene. Stavi svoj potpis i idi što pre. Za večernim stolom sada sediš i ne gledaš nikom, nikom oko sebe. A što bi gledala, vidjet ćeš mene. Stavi svoj potpis i idi što pre. A što bi gledala, vidjet ćeš mene. Stavi svoj potpis i idi što pre. što bi gledala, vidjet ćeš mene, stavi svoj potpis. I ti što pre.